سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الإيمان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو، یہ آیت میں نے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے تم میں سے کیسی جماعت ہونی چاہیے، کیسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اچھے کاموں کو حکم کرے، بری باتوں سے روکے، اور پورے پورے کامیاب یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں نے پڑھی، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، یہ نہ کر سکتا ہو تو پھر زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر دل سے۔ اور یہ دل سے روکنے والی بات جو ہے یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کے بعد پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ خود نیکی کر رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، لیکن اس کام اس بات کو نہیں کرتا ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، تو دل میں بھی اس کے یہی۔ بلکہ وہ حدیث شریف ان شاء اللہ پڑھیں گے خطبے میں، اوحی اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ السلام ان اہل مدینہ قضاء و قضاء باہلہا، اللہ پاک نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ فلاں فلاں بستی کو غارت کر دو، تباہ کر دو، اس کو الٹا گرا دو۔ لوگوں سمیت اس کو الٹا گرا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہاں تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، فرمایا اس کو بھی تباہ کر دے، اس کے ساتھ لوگوں کو بھی تباہ کر دے۔ ان وجہ لم یتمار فی ساعتن قط، کیونکہ اس کے چہرے پر ذرا بھی ناگواری نہیں آئی ہے اس ساری برائی کو دیکھتے ہوئے، یعنی برائی کی نفرت، برائی کی عداوت، برائی کا بغض اس کے قلب میں نہیں تھا۔ نیکی تو کرتا تھا لیکن اس کے ایمان میں نقص تھا، عمل اس کا ٹھیک تھا لیکن ایمان کا نقص تھا۔ ایمان کا نقص کیا تھا کہ برائی سے اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، برائی کو کتنے بھی خبر نہیں ہوا اس کو۔ تو کہا اس کا ایمان کا یہ پہلو، بغض فی اللہ والا پہلو جو ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی کرنا، بغض کرنا، یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر، آدمی کو سخت رویہ اختیار کرنا، دشمنی کرنا، بغض کرنا، یہ بات اس کے پاس نہیں تھی، لہذا اس کا نقص ایمان تھا، عمل تھا اس کے پاس، ایمان کا نقص تھا۔ تو اب دین اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فرد کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، مملکتوں کی اصلاح ہو، نظاموں کی اصلاح ہو، قانون آئین درست ہوں، فرد سے لے کر آخر تک ساری باتوں کو درست کرنے کا پروگرام ہے اسلام، فرد کی زندگی سے لے کر معاشرے اور حکومت سے سیاست سب کو درست کرنا، یہ لازمی کاموں میں سے کام ہے۔ اور اس رخ کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب حق کے لیے، خیر کے لیے، نیکی کے لیے محنت کوشش ہوتی ہے تو کرتے کرتے سب سے آخر میں حکومتی ادارے کی اصلاح ہوتی ہے. جب اس سطح کی محنت ہو جائے, اس سطح کی کوشش ہو جائے, تو تب جا کر حکومتی ادارے کی اصلاح ہوتی ہے. اور جس وقت نیکی کی محنت, نیکی کو پھیلانے کی کوشش اور نیکی کے لیے جدوجہد چھوٹ جائے, تو سب سے پہلے دین حکومتی ادارے سے نکل جاتا ہے. پھر سب سے آخر نماز چھوٹتی ہے. جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کس وقت آدمی اپنے کافروں نے کا اعلان کرے, کس وقت کافروں نے کا اعلان کرے. بس یہ آخری خط ہے, اس کے بعد پھر کفر کی طرف کودنے کا خط باقی رہ گیا, باقی سارے خط اس نے پار کر لی. تو یہ ہمارے عام فرائض میں سے ہے, خود نیکی پر چلتے ہوئے نیکی کو پھیلانا, نیکی کا حکم کرنا, خود برائی سے بچتے ہوئے برائی کو روکنا, اور برائی کے روکنے کے لیے کوشش کرنا. اس حدیث شریف میں آئے گا کہ پہلی کوشش ہاتھ سے روکنا, دوسری کوشش زبان سے روکنا, اور تیسرا کم از کم دل میں کڑن ہو, دل میں آدمی کو غم ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, دل میں محسوس کرتا ہو کہ غلط ہو رہا ہے, دعا کر رہا ہو اس کے لیے, پریشان ہو رہا ہو, فکر مند ہو رہا ہو, یہ دل سے روکنا ہے. اور دل میں اس کو محسوس نہ ہو کہ برائی ہے تو ہوگی, تو اس کے بارے میں پھر وہی حدیث ہے کہ اوہ اللہ عز و جل الٰہی ابراہیم علیہ السلام انکل مدینہ قضاء و قضاء بہلگا, اللہ پاک نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے لوگوں سمیت غارت کر دو, تباہ کر دو. کہا یا رب نفیہ فی عبدو کا فلانا لم یاس کا طرف ہوتا ہے, اس میں تو آپ کا فلانا بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. قال فلا قال لقل بھر یا والم, اس کو بھی تباہ کرو اور باقیوں کو بھی تباہ کرو اس کے ساتھ. ان وجہ ہو لم تمار فی اسات نقت, کہ میری نافرمانی کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ذرا بھی ناگواری نہیں آئی, اس کو ذرا محسوس نہیں ہوا, اس کا دل نہیں کڑا ہے, اس کا دل خفا نہیں ہوا ہے, اس نے اس کے لیے غم فکر نہیں کیا ہے, تو لہذا اس کا ایمان ناقص ہے, عمل اس کا درست ہے, اس کا ایمان ناقص ہے. تو معاشروں کو برائیوں سے پاک کرنا ہر ایک آدمی کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فرض کفایہ ہے. جتنی میری حیثیت ہے اتنا مجھ سے شریعت مطالبہ کرتی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ پاک بس سے زیادہ کسی پر ذمہ واری نہیں ڈالتا, جتنا کسی کا بس ہے اتنی ہی اس پر ذمہ واری ڈالی جاتی ہے, اس سے زیادہ کا ذمہ وار نہیں ٹھہرایا جاتا اس کو. تو دنیا اسلام میں جو ہے 1434 سال گزر گئے, اس میں نبوت کے 13 سال شامل کریں تو یہ ہو گیا 1457 سال ہو گئے, 1447 سال, 1447 1450 سال ہونے کو ہیں. اس عرصے میں مختلف موقعوں پر ایسی آزمائشیں آتی رہی ہیں کہ جب دین پر ایسے حالات آئے ہیں کہ ان کو درست کرنے کے لیے لوگوں کو کوشش کرنی پڑی. کسی نے زبان سے کوشش کی ہے, کسی نے مسلح کوشش کی ہے, تو ساری کوششیں ہوتی رہی ہیں. اور سب سے پہلی خرابی حکومتی ادارے میں آ گئی. حکومتی ادارے میں کیا خرابی آ گئی؟ حکومتی ادارے میں یہ خرابی آ گئی کہ خلیفہ کا انتخاب جو بیعت خصوصی اور بیعت عمومی سے ہوتا تھا اس کے ذریعے نہ ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہودیوں کی سازش داخل ہو گئی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سازش داخل ہو گئی. عبداللہ بن سبا ایک یہودی مسلمان ہو کر آیا اور اس نے سازش شروع کی, لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. دور فاروقی میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ بہت زبردست منظم تھے لوگ. اور دور عثمانی میں جا کر صحابہ اکرام کی تعداد کم ہوئی اور غیر صحابہ زیادہ ہوئے, تو اس کی سازشیں کامیاب ہونا شروع ہوئیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش کے نتیجے میں, جس کو جو کہ پھر خارجی تحریک بن کر سامنے آئی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت خارجیوں کے ہاتھوں, حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے 5 سال تک خارجیوں کے ہاتھوں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت خارجیوں کے ہاتھوں. دوسرا ایک گورنر صحابی تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ خارجیوں کے ہاتھوں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ جو کامیاب نہ ہوا خارجیوں کے ہاتھوں. اتنے کچھ طوفان کے حالات رہے کہ جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دن آخر ہو گئے, کمزور ہو گئے بہت, تو ان کے شورا نے کہا کہ ایک نیا کچھ طوفان کا دروازہ کھلے گا, تو اس لیے اس سے پہلے آپ اپنے بعد خلافت کا فیصلہ کر لیں. ان کی ساری عمر اپنے بیٹے یزید کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے, تعلقات ناگواری والے تھے اور نالاں تھے اور خفا تھے اس سے. اگرچہ یہ جنگجو بھی تھا, بہادر بھی تھا, عالم بھی تھا, ساری باتیں تھیں, لیکن اس زمانے کے تقویٰ کے مطابق نہیں تھا. جو اہل تشہیر نے لکھا ہوا ہے کہ شرابی کبابی اور بدکار تھا, اس طرح کی روایت اس کے بارے میں نہیں ہے, یعنی کہ پروپیگنڈا ہے کہ عالم, بہادر, جنگجو, شاعر, ساری باتوں کے ساتھ, ساری صفات کے ساتھ, لیکن اس زمانے کا جو تقویٰ تھا اس کے مطابق نہیں تھا. لوگ کہتے تھے کہ کیا آپ صحابی کا بیٹا ہے, شام کو جماعت کی نماز میں تو نہیں ہوتا, مجلس اس کی لگی ہوتی ہے, کسے کہانیاں, جیسے کہ آج لوگ تماشوں کے لیے بیٹھتے ہیں, تو اس زمانے میں شام کو کسے کہانیوں کے مجلس سے لگانا, یہ اس وقت کی بہت بڑی کوتاہی بہرہ روی یہ ہوتی تھی کہ تکبیر اللہ اس کی رہ جاتی ہے, جماعت کی نماز میں وہ کم نہیں ہوتا, کہانی کسے کے مجلس اس کی ہوتی ہے, شکار کے لیے بھٹکتا پھرتا ہے. اس طرح کا آدمی خلیفہ ہو سکتا ہے؟ کوئی معیاری شخصیت ہے؟ شورا نے کہا ان سے کہ اگر آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو کچھ تو خون کا دروازہ کھل جائے گا, اور لہذا اس کا فیصلہ کر کے جائیں اور ان کا اعلان کر دیں, اور اعلان کے بعد ان کی بیعت کرائیں تاکہ کچھ تو خون کا دروازہ بند ہو. یہ انہوں نے کہا کہ اس کا میرا تو دل نہیں ہو رہا اس کا کرنے کا. شورا نے کہا کہ ہمارے سارے فیصلے شورا کے ہوتے ہیں, فرد واحد کا فیصلہ دنیا اسلام میں فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے فیصلہ شورائیت پر ہے. جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شورا میں باقی 3 خلفائے راشدین اکابر صحابہ, اور بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر نہیں ہوتے تھے تو فیصلہ رکا ہوا ہوتا تھا کہ جب وہ آ کر وہ بھی اس کو ہاں کہیں گے تب فیصلہ ہوگا, کہ فیصلہ شورا کرتی ہے, فرد واحد کا فیصلہ تو ہوتا نہیں ہے. لہذا اگر کچھ طوفان سے بچنے کے لیے اس کو آگے لایا جائے تو یہ تو شورا کا پابند ہوگا, اپنی ذات سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, اس کو لایا جائے. اسی پس و پیش میں ان کی وفات ہو گئی, اور وفات ہونے کے بعد تھوڑا سا تائید ملنے پر جزید کی خلافت کا اعلان ہو گیا. تو اس کوتاہی کو درست کرنے کے لیے ہر ایک آدمی کی اپنی حیثیت ہے. میں زبان سے بول سکتا ہوں, دوسرا آدمی دل سے دعا کر سکتا ہے, بول بھی نہیں سکتا, اگر بولے تو اس کے لیے حالات مشکل ہو جاتے ہیں, اس کے برداشت سے باہر ہیں. ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو جان دے کر, جان لڑا کر بھی باتوں کو درست کرتے ہیں, اور بعضوں کے ذمہ ہوتا بھی ہے کہ ان کی اتنی حیثیت ہے. تو لہذا اس کو درست کرنے کے لیے چند ایک شخصیات ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا مسئول, اتنا ذمہ دار سمجھا کہ اس کے لیے اگر ہماری جان بھی جائے تو ہم اس کو درست کریں گے, جس میں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی. اس وقت بھی دو اسکول آف تھاٹ ہوئے ہیں. ایک ان کا ہوا ہے کہ ہم جان لڑا کر اس بات کو درست کریں گے, اور دوسرا عام عمومی لوگوں کا نظریہ ہوا ہے کہ اس وقت کچھ خون سے بچنے کے لیے ہم اس کو برداشت کر لیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. تو یہ دو سکول تھرڈ اس وقت بھی ہوئے. اور دین پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک کو کہتے ہیں رخصت, ایک کو کہتے ہیں عزیمت. رخصت آسانی والے رستے کو اختیار کیا جائے, عزیمت مشکل سے مشکل رستے کو اختیار کیا جائے. تو وہ جو بندے اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ عزیمت والے رستے کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو 1,24,000 ہیں, رسول میں 313 ہیں, اور اولو العزم من الرسل میں 5 ہیں. تو جو عظیمت کے راستے پر چلنے والے, یہ 1,24,000 کے مجمع ہیں, 5 ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, 5 آدمی یہ اولو العزم انبیاء علیہ السلام. تو عظیمت کے راستے کو اختیار کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن عظیمت کے راستے کو اختیار کرنے والے یہی تاریخ کا سنگ میل ہوتے ہیں. راستے پر میل کے پتھر لگے ہوتے ہیں نا, جسے دیکھ کر منظر متعین ہوتی ہے کہ لاہور اتنے کلو میٹر رہ گیا, پنڈی اتنے کلو میٹر رہ گیا, تو نشان راہ ہوتے ہیں. عظیمت والے, عزم والے لوگ ہی نشان راہ بنتے ہیں, اور وہی تاریخ کیسا بنتے ہیں, اور ان کا اسوہ اور انہیں کا طریقہ جو ہے یہ رہنمائی کے لیے ہوتا ہے, انہیں کا چرچا تاریخ میں باقی رہتا ہے. اس لیے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اس کا کرنے کا طریقہ ایک قتال ہے, لڑ کر کرنا, ایک اور وسائل کا استعمال کرتے, ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا. میں نے ایک دفعہ بعض کوتاہیوں کے بارے میں ایک فتویٰ پوچھا مفتیوں سے کہ میرے ذمہ کیا آیا, میرے ذمہ لڑ کر درست کرنا میرے ذمہ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جواب دے رہے کہ لڑ کر درست کرنا تمہارے ذمہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے بات درست تمہاری جان بھی چلی جائے تب بھی درست نہیں ہوگا, اور مزید خرابیاں پیدا ہو کر مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. لہٰذا لڑنا تمہارے ذمہ نہیں ہے. نے کہا کہ لڑنا میرے ذمہ مقرر کرتے ہو, لڑ دے کے لیے میں تیار ہوں. چل کہ لڑنے کے نتیجے میں جان ہی جائے گی اور تو کچھ نقصان نہیں ہونا ہے. کہ لڑنے سے اگر نتائج حاصل ہو سکتے ہوں اس وقت کے لیے, اور نتائج حاصل نہ ہو سکتے ہوں, وسائل ضائع ہو جاتے ہوں, نتائج حاصل نہ ہو سکتے ہوں, مشکلات میں اضافہ ہوتا ہو, تو پھر آدمی کے لیے اس میں معافی ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے, تورات لانے کے لیے, پیچھے سامری نے سونے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس کا سجدہ کرانا شروع کر دیا, پوجا پاٹھ شروع کر دیا. ہارون علیہ السلام نے کوشش کی, لیکن سامری اتنا بڑا لیڈر تھا کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کی جان جائے تب بھی نہیں رک سکتا. اب انہوں نے علیحدہ کی اختیار کی, قوم سے علیحدہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جب آیا نے دیکھا اس کی پوجا بچڑے کی, تو توحید کے مسئلے میں انبیاء علیہ السلام کسی کے ساتھ نہیں کرتے, صلح نہیں کرتے, وہ کسی کے ساتھ اس بارے میں نرمی نہیں کرتے. اس سے میں آ کر تورات کی تختیوں کو ایک طرف کو ڈالا اور پکڑا ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے سر کے بالوں سے اور جھنجھوڑا, کہا کہ تیرے ہوتے ہوئے شرک کر رہے تھے. نے کہا کہ یب نوم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, کہ میرے بھائی میرے بالوں کو داڑھی سر کے بالوں کو پکڑ کر مجھے جھوڑنا اور دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا, صورتحال کی کارگزاری تو مجھ سے سن. صورتحال یہ تھی کہ جو حالات بنے ہوئے تھے میں روکنا میرے بس سے باہر تھا, اور میں روکتا روک نہیں رہے تھے, اور بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا ہو رہا تھا. پھر تو یہ آ کر کہتا تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت تھی, جو قوم نے دیکھا سب کے اعصاب پر لرزہ طاری ہوا, اٹھے گیا بچڑے کو اٹھایا مارا کے اندر ڈال کر, اور سارے دبک کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے, کوئی چون نہیں کر سکا. تو کیا حیثیت تھی اس پر, یہ ہو سکا, برائی رک گئی, فتنہ نہیں پھیلایا. ہارون علیہ السلام کے لیے حالات نہیں تھے. تو یہ بہت بڑی دانائی اور حکمت اور وزڈم ہوتی ہے کیا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے. ان دو سوالوں کو جواب کہ کیا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, یہ دو باتیں صحیح متعین ہو نا تو بہت بڑے بڑے کارنامے آدمی انجام دے دیتا ہے. لیکن بے وقت کام کرنا, بے وقت کام کرنا اور بے طریقے کرنا, یہ معمولی باتوں کا بہت زیادہ الجھا دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے اور نتائج بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ محرم کے خاتمے تک اسی موضوع پر بات بیان کرتے رہیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے مجھے.